els camins. De la música. Amigues, amics de Clara, bona nit, bon dia, bona vesprada i benvinguts als Camins de la Música. Tal com vos vas prometre l'anterior programa, avui anem a acabar amb la gravació feta de les actuacions que Jim Smith i el seu primer grup, format per Tony Spath a la guitarra i Donald Bailey a la bateria, varen fer en el Club Baby Grand en Wilmington, Delaware, el 4 d'agost i siguents de 1956. Si n'hi ha alguna cosa que a nivell estètic és un detall que destaca molt en la música de Jim Smith, és una mena de truc, per dir-ho així, que bé, n'hi ha gent que no li agrada, li diuen que és molt efectista, jo pense que el que és molt eficaç, que consisteix en el següent, i fixeu-vos bé perquè segur que el fa. En la mà esquerra apreta una única nota al voltant de la qual en la dreta va construint les variacions que estiga en aquell moment fent o que li vinguin al cap, aguanta durant moltíssim de temps eixa nota fixa durant un gran nombre de compassos, durant varios cicles de compassos d'estos típics del blues. Això crea com una atmosfera, una tensió ambiental que va increscendo, perquè ell també va a poc pujant el volum i pujant el volum d'allò que està interpretant de la mà dreta, i finalment esclata en un acord final que resulta francament emotiu. A mi m'agrada molt quan ho fa. És una cosa que, si se vol, és un truc de l'ofici, però és un truc que queda bé. Avui anem a escoltar les tres peces que ens restaven per escoltar d'aquesta actuació. La primera va ser el Caravan, la famosíssima peça de Juan Tizol, el trompetista de Duke Ellington. La segona és Love is a Many Splendored Thing, conegudíssima, també d'una obra musical de Fain i Webster. I la darrera és una peça de Cole Porter, també estreta d'un musical que es diu It's All Right With Me. Després de que escolteu aquestes cosetes, anem a ficar algo més de Jimmy Smith i el seu amiguíssim de tota la vida, el guitarrista Wes Montgomery, per a completar el temps d'aquest programa. Anem a escoltar a Jimmy Smith, Thornell's Bards i Donald Bailey. I'm gonna go to bed. Thank you. We'll be right back. Thank you. Thank you. Thank you. Pagava la pena posar els dos discos sencers. Jimmy Smith ha estat sempre una personalitat inquieta i el jazz dels anys 50 i pico, vora 60, el post-bop, recordem que alguna vegada han comentat que els boppers varen deixar una porta oberta per la qual va començar a passar moltíssima gent, de manera que va haver un cert moment de desconcert. Dintre d'aquests moments de desconcert als anys 60, molta gent va fer allò que es diu en anglès crossover o música fusió o mescla de jazz en allò que tu vulgues, segons la inspiració o segons les ganes de com vols tu fer les coses, si eres músiques, evidentment. De fet, això es podria resumir en que va haver una lluita, com sempre passa en aquests casos, entre els ortodoxes que diuen que calia tancar el jazz a totes aquestes influències externes i que no tenien realment falta de raó, perquè ahir també la indústria estava apretant lo seu i estava tractant de fer un jazz light, per dir-ho així, un jazz menys agressiu a la sensibilitat normal de la gent, i buscava, per exemple, pues això, molta cosa de tipus orquesteta, molt de corda, amb gent que eren excel·lents músics de jazz, per exemple la mateixa Ella Fitzgerald, que va gravar molta balada i coses així. Però realment una figura com Sonny Rollins va dir en el seu moment que el jazz no és una cosa en concret, és la forma de fer les coses. El material te pot vindre a qualsevol puesto. Com tu te ho treballes és el que d'això en fa o no jazz. Realment és una explicació que em sembla absolutament correcta. Doncs bé, en aquest moment estem ara parlant de l'any 66, un parell d'anys abans, o tres, no recorde bé, jo tinc el vinil però ara mateix no el tinc a mà, Jimmy Smith s'havia juntat amb el guitarrista Wes Montgomery, que varen resultar molt amics ja durant tota la resta de la seva vida, i varen fer un disc en el que utilitzaven material tant de música popular com de jazz, donant-li un tractament, pues, a mi tant que a mi, per dir-ho així, és jazz, era jazz, però sense eixa cosa tan brutal que resultava, per exemple, el free jazz, que era francament poc digerible per la sensibilitat, no ja mitjana, sinó fins i tot de moltes avantguardes en l'època. I varen fer un disc que es deia Aventures de Jimmy and Wes. El disc que anem a escoltar avui, algunes coses, es diu Més aventures de Jimmy and Wes, perquè l'èxit va ser tan fulminant d'aquest primer disc que òbviament la Casa Verbé, que era la que els tenia els dos en plantilla, es va dir immediatament que tenien que fer-ne un altre disc. D'aquest disc, del de Més aventures de Jimmy and Wes, anem a posar unes quantes coses i anem a barrejar tant peces un poc populars com autèntics estàndards de jazz. La primera que anem a posar-vos és King of the Road, una peça de Roger Miller, i Maybe September de Percy Faith, el famosíssim grup de rock. Anem a escoltar-los. Thank you. Thank you. com vos havia comentat, és una música tirant-te facileta, per a entendre'ns, que busca ja la comercialitat en el que les melodies són conegudes. En definitiva, és una música d'allò que avui en dia segurament en les etiquetes aquestes comercials que se munten seria pues, acid jazz o una cosa d'aixes, no sé. Són coses que en aquell moment en què la indústria discogràfica veia difícil col·locar les coses aquestes que feia l'Ornette Coleman i aquesta gent, tenia necessitat per a poder tornar a vendre discos. I els músics de jazz, com que són bons músics normalment, pues són capaços de fer qualsevol cosa. De tota manera, aquestes dos peces que heu escoltat estan fetes en el format de quartet, amb Jimmy Smith i Wes Montgomery com a solistes, Ray Barreto en la percussió i Grady Tate en la bateria. Però en el mateix disc ells també varen voler dir, bé, fem això perquè cal menjar, com dia Buñol dels seus pel·lícules mexicanes, que eren pel·lícules alimentícies, però que conste que sabem fer-ne altres coses. I entre aquestes coses que sabem fer estan dues molt bones interpretacions del Miles Stones i de l'Around Midnight, clàssics on els viatja de Miles Davis i l'altre de Thelonious Monk, amb un arranjament d'Oliver Nelson i una banda nombrosa, com de 15 membres, en la que estaven, per exemple, Phil Butch o estava Clark Terry. Anem a escoltar per acabar el programa el Miles Stones, i ja m'acomiada de vosaltres, ja no parlaré més, per a la vostra alegria, de manera que ja m'acomiada de tots vosaltres al 101.4 a Ràdio Clara en l'FM de València i al 101.4 a Ràdio La Mistelera allà per la Marina. Bona nit, bon dia, bona vesprada, amigues i amics dels Camins de la Música, i fins al pròxim programa. Adéu. Thank you.